Hugo Diers. Een bijzonder goedemiddag. Het nieuwe coalitieakkoord staat bomvol ambities en de miljarden euro's die klotsen tegen de plinten. En straks praat ik met een man die aan het einde van de rit moet controleren of al dat geld niet over de balk is gesmeten. Namelijk Arno Visser van de Algemene Rekenkamer. Dat zometeen dus in de nieuwsbv. Maar nu eerst minister Kuipers over het stijgend aantal zelfmoorden onder jongvolwassenen. Dat in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat het gestegen aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen te maken heeft met de sluiting van het onderwijs. De commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie meldde dat het aantal suïcides onder mensen tussen 20 en 30 vorig jaar met 15% is gestegen. Dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. En dat heeft gewoon natuurlijk ook te maken met de situatie met sluiten van herhaald van onderwijs, van daarmee het limiteren van gewoon de contactmogelijkheden in een fase van je leven, dat echt bij uitstek ontzettend belangrijk is. Kijk, als je 62 bent zoals ik en je mag met twee mensen thuis, nou dan is dat met mijn echtgenoot en ikzelf en wij komen prima het weekend door. Maar ik merk het ook met mijn jongens, dat is gewoon echt anders. Minister Kuipers, en praten over zelfdoding kan anoniem. Chat via www.113.nl. Bel 113 of bel gratis 0800 0113. Winkels en horecazaken in Valkenburg zijn sinds vanmorgen om 10 uur open uit protest tegen de coronamaatregelen. De gemeente steunt de actie en handhaaft niet, omdat, zegt de gemeente, ja, het is een demonstratie. Minister Jasilkus van Justitie ziet het als de verantwoordelijkheid van de burgemeester van Valkenburg. Dat zegt ze tegen politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het is aan het lokaal gezag, de burgemeester natuurlijk, om daar lokaal mee om te gaan. Hè. Dat schrijven wij niet vanuit Den Haag voor. Maar laat ik wel zeggen, dat heb ik hier vorige keer ook gezegd. Ik begrijp echt de emotie en de frustratie van de ondernemers. En dat is, het is nog veel meer dan dat, dus dat begrijp ik heel erg goed. Tegelijkertijd, OMT heeft net advies gegeven. Laten we kijken wat zij daar zeggen. We doen dit niet voor de lol. Hè. We doen niet, als het kan, het liefst maar alles open. Maar vandaag gelden nog de huidige regels. In Valkenburg gaan de winkels. Ja. En dan is het aan de burgemeester hoe hij dat handelt in de gemeente. Dat is zijn gezag. Dat is niet wat bij ons hier ligt. Maar ik zou wel wensen dat iedereen zich wel aan de regels houdt. Omdat uiteindelijk die regels er alleen maar zijn zodat we het virus onder controle kunnen houden en kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld vitale beroepen en de sectoren omvallen of dat de ziekenhuizen overlopen. Dat is de enige reden waarom we dit doen. En ik hoop dat we vanavond in de persconferentie dan kunnen aangeven waar zat die ruimte om ook wat meer lucht te kunnen krijgen. Dat willen we natuurlijk allemaal. Maar wat is uw boodschap dan aan de burgemeester van Valkenburg vandaag? Nou ja, ik ga ervan uit dat de burgemeester kijkt naar de naleving, controle en handhaving en zelf lokaal die afwegingen maakt. Het is niet zo dat wij dat vanuit Den Haag voorschrijven. Dat is hier nooit zo gegaan. U zegt niet tegen Valkenburg vandaag, die winkels die mogen niet open? Ja, het zijn de regels en de wet is helder en de afspraken zijn ook helder. En het is zo dat we het op dit moment niet kan. Dus ik hoop dat er ook een goed gesprek ook plaatsvindt. Dat ze ook met elkaar kijken van oké, laten we eens kijken wat ze vanavond in de persconferentie zetten. Zodat we het dan stap voor stap op een goede manier kunnen doen. Want uiteindelijk neem ik aan, ook in Valkenburg, en ik snap de emoties heel erg. Dat iedereen ook de focus heeft, wat gebeurt er in die ziekenhuizen? En hoe voorkomen we dat er dat te veel mensen ook ernstig ziek worden? Het is die balans. En dan is dan de burgemeester hoe hij dat lokaal afweegt. Dat schrijven wij niet voor vanuit Den Haag. Minister Jasilkus van Justitie hoorde u in gesprek met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Carl Verheijen is positief getest op corona. Carl Verheijen is chef de mission van Team NL. En over 2 weken zou hij naar China gaan. Want daar zijn over 3 weken de Olympische Winterspelen. Meneer Verheijen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nu met u? Ja, goed. Ik voel me goed. Ik heb alleen een beetje kriebeltje in mijn keel. Ja, en u bent positief getest. Test u elke dag? Ja, om de dag is meestal wat we testen. En zelf testen wel elke dag. Ja. Heeft u enig idee hoe u nu toch besmet bent geraakt? Nee, het is zo'n besmettelijk virus op dit moment. 3 kinderen thuis, schoolgaand. Je weet niet waar het vandaan komt. Nee, waar zit u nu trouwens? We zitten nu op Papendal. We zouden eigenlijk al 2 weken van tevoren al in sociale isolatie gaan of in quarantaine. Nou, daar heb ik voor gekozen om in ieder geval in quarantaine te gaan om niet besmet te worden. Alleen omdat ik op het moment dat ik hier aankwam woensdagochtend, toen had ik dus blijkbaar een positieve test. Ja, bent u nog in de tussentijd in contact geweest met sportmensen? Nee. De laatste weken doen we eigenlijk alles digitaal. En dat is ook al vanwege corona. Ja, weet u van meer gevallen of niet? Nee, dus dat is onbekend. Ja. Ja. Komt nou uw vertrek naar China in gevaar? Nou, we hebben nog 2 weken. En het is gewoon van belang om nu gewoon heel snel positief, negatief te testen. Zodat dat geen gevaar moet zijn. En gemiddeld genomen zou het geen probleem moeten zijn. Ja, dan is het alweer voorbij. Zeg maar. Wanneer valt die definitieve beslissing dan? Ja, dat zal over 1 week, 1,5 week zijn. Dus, En ja. Als het nou niet gaat, wat dan? Ja, dan moeten we kijken hoe we dat kunnen oplossen. We hebben allerlei fallback scenario's die we dan in gang kunnen zetten. Maar voorlopig ga ik daar nog niet van uit, omdat ik in principe nog op tijd ben. Nou, duimen dan maar. Karel Verheijen, dank Zeker. Dat u aan de lijn wilde komen. Oké. Okay. Novak Djokovic probeert met een hoorzitting zijn uitzending uit Australië tegen te houden. Vanmorgen trok de minister van Immigratie zijn visum in. Djokovic, de nummer 1 van de wereld, dreigt nu niet mee te kunnen doen aan de Australian Open. Oud-minister Ank Bijleveld wordt waarnemend burgemeester van Almere, tot daar een nieuwe burgemeester wordt gevonden. Bijleveld volgt Frank Weerwind op, die minister is geworden. En Bijleveld zal zich nu onder meer focussen op de Floriade in Almere en de gemeenteraadsverkiezingen. En Turkije en Armenië overleggen vandaag in Moskou over verbetering van de betrekkingen. De grens tussen beide landen is al bijna 30 jaar dicht, na een conflict over de regio Nagorno-Karabakh. En een andere kwestie die de landen verdeelt is de Armeense genocide. Het NOS-journaal. In Oekraïne liggen meerdere overheidswebsites plat, want er is een digitale aanval. Op meerdere sites is een waarschuwing in het Oekraïens, in het Russisch en in het Pools te lezen. En er staat, wees bang en verwacht het ergste. Dit is voor je verleden, heden en toekomst. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat voor sites zijn dat? Nou, het gaat om enkele tientallen sites, meest overheidssites. Onder meer ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Onderwijs. Het ministerie voor de rampenbestrijding. En nog een aantal andere overheidssites. De meeste zouden inmiddels weer normaal functioneren. Maar er wordt natuurlijk nog wel onderzocht. Of wat er in die boodschap die je net noemde, wat daar staat, of dat waar is. Er staat een bekende boodschap die we allemaal wel eens op onze computers wellicht hebben gezien. Dat alle gegevens van deze computer worden gewist. En dat alle informatie die erop staat, dat die publiek zal worden. En dat is inderdaad als afstraffing voor alles wat de Oekraïners volgens deze hackers mis hebben gedaan. Ja, heeft Oekraïne al iets gezegd over bijvoorbeeld de betrokkenheid van Russen? Er wordt alom gespeculeerd. Of in de woorden van EU-buitenlandcommissaris Josep Borrell, die zei van ja, we weten natuurlijk ook nog niet wie het heeft gedaan, maar we kunnen het wel raden. Hè. Het is natuurlijk niet onbekend dat Oekraïne vrijwel voortdurend al jarenlang onder deze situatie of onder deze aanvallen heeft te lijden. Jaren geleden, in de jaren na de annexatie van de Krim, na 2014... Ging het zelfs om duizenden aanvallen per jaar. En dat gaat eigenlijk onverminderd door. En voor deze aanval nu waren al aanwijzingen. Al eind december hebben de Amerikanen en de Britten gewaarschuwd dat er een grotere aanval op handen was. Maar dat neemt niet weg dat dus gewoon permanent, ook de afgelopen week, dagelijks cyberaanvallen zijn op Oekraïne. Dus er is een hele grote groep mensen, een heel instituut dat zich daar speciaal mee bezighoudt. Ja, maar van paniek door die aanval nu is in Oekraïne geen sprake. Absoluut niet. Wat ik zeg, het is een op zich een situatie waar ze aan gewend zijn geraakt. 6 jaar geleden al bijna, was er een hele grote aanval, waardoor een groot deel van het Oekraïense elektriciteitsnetwerk uitviel. Af en toe zijn er dus van dit soort aanvallen met grotere gevolgen. Maar wat ik zeg, het is een soort permanente oorlogsdreiging, laten we het maar zo noemen, waar dagelijks strijd tegen wordt geleverd in Oekraïne. Duidelijk. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is ruim 9:09. Het weer nog. In het midden en zuiden van het land is het mistig. Verder is het bewolkt. Een enkele opklaring vandaag. En het wordt 3-8 graden. En in het weekeinde verandert er weinig. En er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Tim Schaap. Goedemiddag, Patrick. Ja, er is 1 file te melden. En die staat op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Ulvenhout, daar liggen we een stuk ijzer op de weg. En daardoor is 1 rijstrook dicht. Hou daar rekening met 20 minuten aan extra reistijd. Ster. schat. Heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Faunavisie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang of de dierenambulance bij u in de buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt ons al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf €10. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Wat moet de toetsenist van Doe Maar met klassieke stukken van Chopin? Ik ga het zo meteen vragen aan Ernst Jans, die als jongen al Chopin speelde, maar het pas heel recent echt onder de knie kreeg. En het is vrijdag, dus Kees van Amstel, die maakt zich druk. Dat doen we allemaal na 12:30. Eerst... OO Den Haag. Rutte 4 maakt zijn borst nat voor zijn eerste debat in de Tweede Kamer volgende week. Het wil flinke stappen zetten op klimaat, woningen en vooral ook breken met de oude bestuurscultuur en de rol van het parlement versterken. Over de risico's en de valkuilen ga ik praten met de leidsman van een hoog college van staat, een onafhankelijk controleur van de macht, president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser. Meneer Visser, welkom. Dank u, graag. Leuk hier te zijn. Ja, u bent dus van de Rekenkamer, maar u gaat niet alleen over de cijfertjes, hè? Nee, wij controleren eigenlijk alles wat de Rijksoverheid doet. Dus dat kan ook zijn de veiligheidsdiensten, ontwikkelingssamenwerking. En dan 1 keer per jaar de cijfertjes, ja. Ja, dus eigenlijk is Rekenkamer niet dekt niet helemaal de lading. Nee, het is wel leuk om te weten, vind ik zelf, dat die term Rekenkamer die komt uit de 13e eeuw. En die is, toen wij dit koninkrijk begonnen, 200 jaar geleden gewoon gehandhaafd. Maar we doen inmiddels wel wat meer dan 700 jaar geleden. En hoe zouden we dan eigenlijk een betere titel kunnen bedenken voor de Algemene Rekenkamer? Oei, daar moet ik over nadenken. Nou ja, u mag daar even rustig over nadenken. Misschien komt het eind van het gesprek erop terug. Ja, zeker. Want we gaan uitgebreid doorpraten. Want hier zit ook aan tafel onze eigen politiek duider Joost Beekendam. En Joost die zit hier omdat Peter K. met een positieve coronatest thuis zit. Ja. Dus Joost, goed dat je er bent. Dat is negatief nieuws. Ik ben de vervang K. Ja, dat is dan weer positief, hoop ik. Maandag is het kabinet van start gegaan, maar er was direct al kritiek, hè? Eigenlijk wel, ja. De strenge rekenmeesters van het Centraal Planbureau, niet te verwarren met de Algemene Rekenkamer, die hebben de plannen van het kabinet doorgerekend. Daar kwamen op kritiek te staan en dat heb ik even op een rijtje gezet. Ready. Kabinet Rutte 4 is uit de startblokken. Zijn samen tot, vind ik, een mooi en een stevig akkoord gekomen. Maar het gesternte is niet super gelukkig. Toch, Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel? Vertrouwen in het nieuwe kabinet is op dit moment 28%. Dat is niet hoog. Maar het kabinet wil problemen aanpakken met flink geld, zo duiden de duiders. Enorm veel geld naar klimaat, enorm veel geld om stikstofcrisis op te lossen, enorm veel geld naar woning bouwen. En dat alles voor komende generaties. Dat ook in de toekomst toekomstige generaties in staat zijn keuzes te maken in hun persoonlijk leven. Maar hangt het kabinet niet juist die generaties een financiële molensteen om de nek? Zo klinkt het bezorgd uit de hoek van het Centraal Planbureau. Op korte termijn kan het kabinet veel geld uitgeven, maar het zadelt dan toekomstige kabinetten op met een bezuinigingsopgave. Ready. Ja. Ja, man. Wat een start. Het is zeker een start. Het kabinet wil dus doen voor de toekomstige generaties, maar het zadelt toekomstige generaties vooral op met een enorme rekening. Nou ja, daar zit ook een hele discussie achter, hoor. Maar je zag inderdaad, afgelopen week was er even een bijeenkomst in de Tweede Kamer over die doorrekening van het Centraal Planbureau. Daar zag je de partijen aan de linkerflank, die zei, of Henk Nijboer van de PvdA, die zei dan een beetje plagend richting de VVD: nou, zo'n hoge staatsschuld, daar had ik niet voor getekend. Het 92% staatsschuld van tegen de 60 waar ik nu zit. Oh, in 2060 dan, dus over heel lang. Dus dat moet je ook altijd een beetje met een korreltje zout nemen. Maar daar zit van alles achter. Hè? Want je denkt nu, is dit nou het kabinet potverteren? Waar zijn het CDA en de VVD gebleven? Maar er zijn een paar redenen waarom dat zo, nou ja, voor het CDA en de VVD in de beeldvorming dan misschien slecht is, heeft uitgepakt. Ja, vertel eens even. Nou ja, dat heeft met een paar dingen te maken. Eén is dat ze vrij laat die doorrekeningen naar het Centraal Planbureau hebben gestuurd. En normaliter is er altijd overleg. En dan vraagt het Centraal Planbureau: wat bedoel je hier precies mee? Moeten we dit zo interpreteren? En als je daar geen tijd voor hebt, dan zegt het Centraal Planbureau: ja, dit kunnen we niet doorrekenen. Dus deze bezuiniging, die op langere termijn dus moet zorgen dat die staatsschuld minder oploopt, die rekenen we even niet mee. Er waren nog een aantal andere zaken, maar ook heel belangrijk in de kritiek van het Centraal Planbureau is een kritiek op incidentele fondsen. Dat is een belangrijke term. Ja, dat is zeker een belangrijke term, want wat is daarmee? Nou, incidenteel is natuurlijk eenmalig. En je hebt in Den Haag heb je heel veel uitgaven die zijn structureel, dus over alle jaren. Dus de salarissen van voor de politie of het geld voor de NPO bijvoorbeeld. Daar moet je op kunnen rekenen dat er volgend jaar ook is, anders kun je geen mensen in dienst nemen. En daartegenover staat incidenteel geld. Dus geld wat niet negatief op de jaarrekeningen komt of de voorspellingen komt, op de ramingen komt voor de komende jaren, maar wat je gewoon nu even zeggen we, nou, nu hebben we 20 miljard voor dit jaar voor het klimaatprobleem bijvoorbeeld. Klinkt bijna als gratis geld dus. Nou ja, nou, kijk, nu hebben we een relatief lage staatsschuld en een lage rente. Dus het idee is eigenlijk, we gaan nu heel veel incidentele potten met geld bouwen. Wel 85,6 miljard staat er aan fondsen in de plannen van de coalitie voor klimaat, voor het stikstofprobleem. En het Centraal Planbureau die zegt, ja, maar hou eens even, wie zegt dat het klimaatprobleem over 4 jaar is opgelost? Ja, hè? Maar waarom komt het kabinet dan toch met die fondsen? Nou ja, omdat het dan dus kun je gebruik maken van die lage rente. Dus je hebt nu even, kun je even, andere landen hebben een veel hogere staatsschuld, kun je even een soort booster geven, een soort financiële injectie in het systeem, waardoor je nu even geld hebt. En was de hoop van de coalitiepartijen, sta je erover in de ramingen over lange tijd niet slecht op. Maar goed, daar heeft het CPB een stokje voor gestoken. En er is nog eigenlijk nog een soort fundamentele kritiek. En die komt niet zozeer van het Centraal Planbureau, maar eigenlijk onder andere van de Algemene Rekenkamer. En dat wil zeggen dat zo'n incidenteel fonds, dat is eigenlijk een enorme pot met geld die je opzij zet. He, dus ik zei al 85,6 miljard, dat is echt een hoop geld. En de vraag is, heeft het parlement daar dan nog wel wat over te zeggen? He, want met de nieuwe bestuurscultuur wilde men het parlement sterker maken. Maar tegelijkertijd zet men nu heel veel geld, of dreigt men heel veel geld op afstand van het parlement te zetten. Dus daar kwam ook een kritische vraag over van Farid Azarkan aan de toen nog aanstaande minister van Financiën, Sigrid Kaag. Versterking van de controlerol vanuit de Tweede Kamer. En nou begrijp ik niet goed hoe dat zich verhoudt tot het optuigen van allerlei fondsen die juist die controle vanuit de Kamer bemoeilijkt. Daar heeft de Algemene Rekenkamer in 2016 een heel kritisch rapport over geschreven. Zegt, doe dat nou niet. Hoe kijkt mevrouw Kaag tegenaan? Mevrouw Kaag. Nou, ik denk dat er verschillende manieren moeten zijn. En zeker de fondsen zijn nog niet opgetuigd. Dat we al deze punten meenemen en natuurlijk ook zorgvuldig kijken naar wat de Algemene Rekenkamer erover zegt en hoe we sowieso de controlefunctie van de Tweede Kamer geheel mee kunnen nemen, omdat het zo belangrijk is. Nou, meneer Visser, u hoort het. Onze nieuwe minister van Financiën, mevrouw Kaag, die hoort graag wat u ervan vindt. Ja, en daar ga ik graag met haar over praten. Misschien dan via dit medium en ook live. Nou, ga uw gang. Ja, nou kijk, het punt is dat wij niet tegen fondsen zijn, punt. Hè? Het gaat erom hoe je zo'n fonds vormgeeft, waar het voor is. En het is eenmalig geld, hè? Is dan de gedachte, maar het gaat om tientallen miljarden. En het punt is, publiek geld, belastinggeld is van de mensen, is niet van het kabinet. Dus de reden achter dat je een begrotingswet hebt is dat het parlement, de volksvertegenwoordiging, daar zeggenschap over heeft. Niet één keer van hier heeft u 30 miljard en doe er wat leuks mee, maar hier is 30 miljard, dat mag u besteden onder die voorwaarden en u moet ermee terugkomen om te zien of u aan de voorwaarden heeft voldaan, jaarlijks. En die fondsen zijn er in vele gradaties. En veel van die fondsen, hebben we gezien, zijn zo opgetuigd, om dat woord maar weer te gebruiken, dat die informatie niet terugkomt. Dat je dus niet weet wat er gebeurt, waar het aan besteed wordt en wat de resultaten zijn, tenzij je heel moeilijk onderzoek gaat doen. Maar u zegt, wij zijn niet tegen fondsen, maar ondertussen wordt wel degelijk de Tweede Kamer dus op achterstand gezet. Ja, en voordat je een fonds goed optuigt, zou je een instellingswet moeten hebben. Ja, maar die is er dus nog niet. Dus eigenlijk moet u zeggen, ik ben wel tegen fondsen. Wij hebben die brief geschreven ten behoeve van het debat over de regeringsverklaring van Kamer. Sta je stil bij stil met de regering. Maak afspraken dat je met die instellingswetten zelf gaat bepalen wie er aan de knoppen zit. Dat we hebben een paar jaar geleden de discussie gehad over het groeifonds. Dat werd door sommigen het Wopke Wiebesfonds genoemd, weet u wel. Daar speelde ditzelfde probleem ook. En nou zijn we dat weer terug aan het draaien. En zijn we, maar daar dreigde hetzelfde te gebeuren. 20 miljard eenmalig gegeven. En daarna is de vraag, wie besluit erover? Dat werd een commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, maar niet het parlement. Maar u heeft tijdens de formatie samen met uw collega's van de Raad van State, of de vicepresident van de Raad van State en de Nationale Ombudsman, ook een brief geschreven aan de formateurs, of de onderhandelaars moet ik zeggen. Ja. En daarin waarschuwde die onder andere ook voor dit soort fondsen. Want dat zag u toch als een soort inbreuk van ja, eigenlijk de verhoudingen die er zouden moeten zijn tussen de Tweede Kamer en de regering. Ja. En toen zei u echt, ja, die fondsen, ik weet het niet. Klopt. En we hebben niet alleen die brief geschreven naar de onderhandelaars, maar we hebben ze ook gesproken. En toen heb ik ditzelfde punt ingebracht. Als je nieuwe doelen nastreeft, grote doelen met veel geld, moet het geld navolgbaar zijn, moet het beleid controleerbaar en evalueerbaar zijn. Laat maar even deze drie woorden gebruiken. Die zie je wel terugkomen in het regeerakkoord. Dus wat dat betreft is het glas meer dan half vol. Maar we zijn er nog niet. Het moet nog wel gebeuren. Vandaar dat wij gezegd hebben, we zien die fondsen, we zien veel geld. Dan zien we een startnota zegt, we gaan ermee aan de slag, maar we zullen u informeren. Toen dachten wij, ja, informeren, het parlement gaat erover. Als je hier niet als parlement goed bij stilstaat, dreigt hetzelfde te gebeuren als bij die, het zijn er trouwens tientallen, hè, fondsen die we eerder hebben gezien en waar we die kritiek hebben geleerd. Dus leer van dat verleden en tuig ze beter op dan eertijds. Ja, en dat leren van het verleden, daar bent u echt mee bezig. Want gisteren schreef u ook nog een brief naar de Kamer. Daar schreef u dus in, het lijkt ons in democratisch opzicht ongewenst dat genoemde bedragen zich deels onttrekken aan het budgetrecht van de Staten-Generaal. U zegt dus ook democratisch ongewenst. Ja, omdat het principe is, het geld is van de mensen, ja, niet van de regering. De mensen zien zich vertegenwoordigd in de Staten-Generaal, de volksvertegenwoordiging, en die gaan erover. Die geven het mandaat aan de regering, u mag geld spenderen, maar wel aan die doelen. Wij stellen die voorwaarden en u komt bij ons terug met de juiste informatie op, zodat wij kunnen zien of we op streek zijn, of we die doelen halen. Of ja, maar u waarschuwt dus meerdere malen. Maar ondertussen willen wij nieuwe bestuurscultuur en willen wij ook dat de Tweede Kamer sterker wordt. Maar op deze manier wordt eigenlijk de Tweede Kamer ondermijnd. En er komen alleen maar meer fondsen bij, eigenlijk. Ja, maar dat was het verleden. Nou ja, ik ben een optimistisch mens. We hebben nog een debat over de regeringsverklaring. De fondsen zijn er nog niet. Mm-hmm. Dus er is nog alle kans om het beter te regelen dan we de afgelopen 10, 20 jaar hebben gedaan. Ja, ja. Dus leren van het verleden kan. Wij hopen dat we daaraan bijdragen. Ik hoop dat dit gesprek er ook aan bijdraagt. Ja, u schreef vorig jaar een prachtig essay over leren van fouten. En het nieuwe kabinet wil ook breken met het verleden en fouten, zoals de toeslagenaffaire, vermijden. Ja. Maar dat in dat boeiende essay in de Elsevier kwam het al naar voren dat het moeilijk was om te leren van fouten die in het verleden zijn gemaakt. En bij Buitenhof zei u het volgende daarover. Het zijn steeds dezelfde mechanismes die terugkomen. Niet goed informatie organiseren, niet goed de uitvoering, bij de hand nemen en kijken of dingen uitvoerbaar zijn. Te hoge doelen op korte termijn stellen, dat gaat steeds fout. Ja, dus u zegt, ik ben optimistisch. Het glas is half vol. Maar ja, hoe klein is het lerend vermogen van de overheid? Dat blijkt heel klein te zijn. Dus ik zou zeggen, ik zou niet te optimistisch zijn. Ja, maar als ik dat zou zijn, dan zou ik moeten stoppen met werken. Dan zou ik iets anders moeten doen. Nee, u moet juist dit blijven doen om iedereen scherp te houden. Dank maar u, ze dat... moeten wel van u leren. Dank u. Dat is wel zo goed op de vrijdagmiddag dat te horen. Dan ga ik maandag weer aan de slag. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Dat artikel, dat essay, dat interview, dat ging over parlementaire onderzoeken, parlementaire enquêtes, waar steeds soortgelijke dingen terugkomen. Waarom doe ik dat? Dan vertel ik dat tegen de huidige politici van leer daarvan. Bijvoorbeeld, te hoge doelstellingen in te korte termijn. Je moet bij ieder onderwerp kijken, wat is een realistische termijn om iets te halen? Dit kabinet ook. Als ze hoge doelstellingen hebben op het gebied van de woningnood, op het gebied van terugdringen van armoede, op de klimaatdoelen, denk niet dat je alles in 3 jaar op kunt lossen en kunt regelen. 4 jaar geleden deden wij onderzoek naar het extra geld van het vorige kabinet. Meer agenten op straat. Aan het eind van het eerste jaar waren er minder agenten dan het begin van het jaar. Hoe komt dat? Het heeft te maken met de arbeidsmarkt. Dat wist je van tevoren. Dus plan die doelen beter in. Realistischer in. Dit kabinet wil nu het vertrouwen herstellen. Dus ze hebben maar 3 jaar de tijd nog. Ze willen aan het eind van die 3 jaar laten zien dat ze ook vordering hebben gemaakt. Tegelijkertijd zijn heel veel van die plannen voor de woningmarkt, noem het maar op, eigenlijk nog niet uitgewerkt. En u zegt, ja, neem nou vooral ruim de tijd, want anders dan rij je de auto de sloot. Nee, dat vind ik niet goed samengevat. Wat ik zeg is, wees realistisch. Dus als jij te hoge doelen stelt in die 3 jaar die niet te realiseren zijn, dan weet je zeker dat je ze niet gaat halen. Kom je dus na 3 jaar met een rekenkamer die weer zegt, u heeft die doelen niet gehaald. Als je met elkaar afspreekt, dit is een groot probleem. Dat heeft meer dan 3 jaar nodig. Waar willen we over 3 jaar staan en wat is realistisch? Dan heb je ook geen teleurstellingen te verkopen. Dus 100.000 woningen per jaar is misschien... Misschien hadden ze even mee moeten wachten met die belofte. Nou, dan moet je dus kijken, wat is realistisch? Wat moet daarvoor gebeuren? Wat moeten gemeenten veranderen? Want die moeten de plannen maken. Hoeveel grond is er beschikbaar? Waar is die beschikbaar? Weet je, ik ben wethouder geweest in een gemeente. We maakten plannen voor huizenbouw. Ik ben dat 7 jaar geweest. Pas toen ik weg was, werden de huizen gebouwd waarvoor ik de plannen had gemaakt in mijn eerste 2 jaar. Zo lang duurt dat soms. Dus als je vandaag begint als gemeente om plannen te maken voor een nieuwe wijk, dan zijn ze er niet over 3 jaar. Kortom, u zegt, wees realistisch, leer van je fouten. Maar volgende week is dus het eerste debat over die kabinetsplannen. Wat wil u de Tweede Kamer echt in ieder geval meegeven? Nou, eigenlijk dingen die ik net genoemd heb. Maak met elkaar die afspraken die realistisch zijn, maar let nog eens op iets. Als je dat samen gaat doen met provincies en gemeenten en andere partijen, maak afspraken dat je allemaal dezelfde informatie gebruikt. Allemaal dezelfde doelen formuleert in allemaal dezelfde termen en indicatoren. Dat klinkt heel technisch en technocratisch, maar dat is het niet. Want je krijgt een Babylonische spraakverwarring als die 380 gemeenten ieder op hun eigen manier diezelfde doelen op een verschillende manier gaan invullen. We hebben dat al diverse keren gezien. We willen allemaal de luchtkwaliteit verbeteren. Maar na 6 jaar blijkt dat ze de manier waarop ze de financiën en de maatschappelijke doelen bijhouden niet hetzelfde is. Ja, dan gaan we appelen met peren vergelijken. Investeren in dat soort dingen. Ja, maar u roept natuurlijk ook al langer dit soort zaken. En toch wordt er ook niet vaak naar u geluisterd, gezien het feit dat u nu weer moet waarschuwen. Dat klopt. En dan doe ik het nog een keer. Daar heeft u me net van overtuigd. Ja, maar u zegt ook, stel realistische doelen. Ja. En vaak zijn de resultaten pas over jaren, merken we dat. Maar waar kunnen we dan dit kabinet straks aan het eind van de rit, als het de volle termijn afmaakt, dan op afrekenen? Want u zegt eigenlijk ook, ja, op al die grote maatschappelijke kwesties zien we pas 5 jaar daarna nog eens of het deugdelijk was. Nou ja, laten we weer een voorbeeld, gewoon een concreet voorbeeld noemen. De milieudoelstellingen naar 2030, die zijn niet gisteren begonnen, zijn 2012 gedaan. Wat men toen niet goed gedaan heeft, is te zeggen, als wij in 2030 ergens willen staan, betekent dat we in 2020 op dit punt zijn en in 2016 op dat punt. Dus je moet ze afrekenen, om dat woord te gebruiken, op die doelen die horen bij het tijdpad over 3 jaar. Wees eerlijk als iets meerdere kabinetten duurt, dat begrijpen wij allemaal in dit land. Je hebt de milieuproblematiek en de woningnood niet over 3 jaar opgelost. Zet het goed in de stijgers. Creëer de informatievoorziening die deugt en adequaat is. En heb een realistisch doel over 3 jaar. En dan zeg je, nou, we zijn op streek. Of we lopen iets achter, of we lopen zelfs iets voor. Dat is een helder verhaal, meneer Visser. Nog even de nieuwe naam van de Algemene Rekenkamer. Ik had zelfs VAR bedacht. En VAR staat dan voor veel meer dan Algemene Rekenkamer. Ik dank u hartelijk voor uw prachtige betoog. En blijf vooral scherp het kabinetsbeleid volgen. Dank u wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Steeds meer mensen op de wereld krijgen te kampen met een auto-immuunziekte. En uit Britse studie komt de boosdoener naar voren. Namelijk, het komt allemaal door ons westers dieet. Zometeen daarover specialist Maarten Limper van het UMC te Utrecht. En ik wil natuurlijk niet direct jullie lunch verpesten, dus bestel gerust nog wat lekkers. Mag ik het al zeggen? Zeg het maar. 2 sjaslik. 3 groentes. 3 kaassoeflees. 1 zigeunerkubus. 3 mihoenparallelogrammen. 5 kerry-octagons. 1 vegetarische kaasparallelepipedum. 1 tauge-trapezium. 14 kadaverstaven. En een patatje desertstorm. Patatje desert. Storm. Zeg, wat krijg je van mij? Alles bij elkaar. Ja, graag. Het lep Lazarus. NPO Radio 1. International met Jan van der Put. Minister Kuipers van Volksgezondheid noemt de oplopende suïcidecijfers onder jongvolwassenen vreselijk. Onder de 20 tot 30-jarigen steeg het aantal zelfdodingen vorig jaar met 15%. Kuipers ziet een verband met de lockdownmaatregelen. 15 gemeenten in Zuid-Limburg geven morgen de ruimte aan horeca- en cultuurinstellingen om de deuren te openen. Het water staat ondernemers aan de lippen, zeggen de gemeenten, onder meer omdat het publiek uitstapjes maakt over de grens. En vandaag zijn de winkels in Valkenburg al open. Turkije en Armenië overleggen vandaag in Moskou over verbetering van de betrekkingen. De grens tussen Turkije en Armenië is al bijna 30 jaar dicht na een conflict over de regio Nagorno-Karabach. En oud-minister van Defensie Bijleveld wordt waarnemend burgemeester in Almere. Daar volgt ze Frank Weerwind op, die sinds deze week minister is voor rechtsbescherming. Dankjewel Jan, dan gaan we nog even naar de ANWB. Tim Schaap. Ja, alleen de A59 valt op vanuit Den Bosch naar Os. Bij Os Oost is namelijk een ongeluk gebeurd en daar staat 2 kilometer file. Hou daar rekening met net iets meer dan 5 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Vrijdagmiddag, Kees van Amstel. Cultuur is kapitaal, staat er groot op een overheidsgebouw in Berlijn. Cultuur is kapitaal. Nou ga ik zeker niet zeggen dat in Duitsland alles beter is. Voor je het weet heb je volgelingen. Maar toch, ik denk niet dat zo'n tekst ooit ten tijde van een kabinet Rutte op een overheidsgebouw zal komen. Rutte 4 heeft al laten lekken dat de theaters, musea en concertzalen morgen weer niet opengaan. Ook niet met aanpassingen. Doet pijn. Morgen zou ik met mijn voorstelling in de Kleine Comedie staan. Altijd een hoogtepunt in mijn tour. Notabene de sector die zich het braafst aan alle regeltjes heeft gehouden en geen enkele besmettingshaard heeft laten zien. Met 320.000 banen. Hè. Cultuur is het kapitaal. Heeft geen enkele prioriteit in de Club van Rutte. Het interesseert ze gewoon geen reet. Iedereen is murf. De grap laten we maar gaan optreden in de Gamma of in de Gal en Gal wordt al niet eens meer gemaakt. De laatste die het op moest nemen, vooral die acteurs, zangers, muzici, decorbouwers, technici enzovoort, bijna 5% van de totale werkgelegenheid, was minister van Onderwijs en Cultuur, Ingrid van Engelshoven. Ah, ex-minister Ingrid van Engelshoven, the invisible woman, had blijkbaar een gluwijntje te veel op, want ze maakte net voor de jaarwisseling de grap van het jaar. Ze zei serieus in het Algemeen Dagblad dat ze ervoor had gezorgd dat haar opvolger in een gespreid bedje kwam. Een gespreid bedje, onderwijs en cultuur, hè? Ingrid van Engelshoven, had je voor het interview flink staan verven in een ongeventileerde ruimte, of was het boosterprikje niet helemaal lekker gevallen? Een gespreid bedje, ze zei het echt. Zeker, haar opvolger hoeft praktisch niks te doen. Het onderwijs loopt als een trein en de cultuursector, nou, toppie. Ach ja, theaters en impresariaten gaan failliet of ontslaan hun personeel. Freelancers eten hun pensioen en zelfs hun huis op. Maar niks aan het handje, gespreid bedje. Kijk, dan heb ik nog liever Hugo de Jonge. Die was tenminste nog eerlijk in zijn dédain naar de cultuursector. Je hoeft niet naar dat theater, het hoeft allemaal niet. Je kunt ook naar dat theater gaan dat niet meedoet aan toegangstesten of überhaupt niet naar het theater gaan aan de mooie DVD's. Dat kan allemaal ook. Hugo met zijn dvd'tjes, inmiddels een klassieker. Eind september liep de steun voor zzp'ers in de cultuursector af. Muzici, acteurs, cabaretiers, zangers, theater, geluids, lichttechnici, regisseurs, muziekdocenten, decorbouwers zijn niet allemaal rijk en meestal freelancers en krijgen al tijden niets. En heel vaak voor 1 oktober ook niks trouwens. De grote bakken geld verdwenen, zoals zo vaak, naar de grote instanties en het druppelde verdomd weinig door naar de artiesten. En dat is heel goed, zeiden ze bij de VVD. De VVD wil dus dat de steun voor ZZP'ers niet te ruim maken. Anders zou er voor de ZZP'ers te weinig prikkel zijn om te kijken of ze in een andere branche kunnen gaan werken. Een branche waar wel vraag naar personeel is. Hey, er is vraag naar kunst en vermaak. Alleen de theaters mogen zelfs niet op 1,5 meter open. Maar Thierry Aartsen van de VVD zegt: hey Henkie, leuk dat je conservatorium viool speelt in een geinig orkestje. Maar hey, we hebben nu mensen nodig in de installatietechniek. Dus viooltje in de koffer. Of zoals hij het zegt. We zijn nu anderhalf jaar verder. Je ziet in heel veel sectoren dat er ook tekorten zijn. Mensen, technisch personeel, noem het maar op. Dus je wil ook voorkomen dat we mensen vasthouden in allerlei regelingen. En wel zorgen dat die economische dynamiek blijft bestaan. De economische dynamiek, zegt Thierry Aartsen. Een politicus met een gegarandeerd ambtenarensalaris. En als hij even geen zin meer heeft, krijgt hij nog jaren wachtgeld. Schaf vooral ook dat wachtgeld af. Anders krijgen afgedankte politici geen prikkel om ander werk te zoeken. Kijk Thierry, met je economische dynamiek. Tuurlijk ben ik zuur dat mijn hele theatertour kapot is. Zowel financieel als creatief. Ik had toprecensies van pers en publiek. Maar misschien een beter argument voor de VVD. Ik heb dit jaar ook 3 theatertechnici in dienst. Maar ook al het freelance personeel van theater. Van garderobe tot marketingafdelingen. En ja, ook pijnlijk. Vergeet ook niet dat mensen vaak een hapje eten vooraf. Ja, de horeca, oh jee. En achteraf nog een borreltje. Het is een economische ketting. Dus als je het nog steeds een linkse hobby vindt. Nee, het is ook gewoon geld en werk. Kultur ist kapitaal. In Duitsland zet de overheid de podium. Kunst nog steeds op een voetstuk. Een Duitse cabaretier vertelde dat hij door de steun van de overheid nu beter verdiende dan voor corona. Oké, dat hoeft ook weer niet, maar doe gewoon de theaters open. Geloof me, het is er veel veiliger en veel leuker dan in een vol vliegtuig. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Doe maar maakte van hem een van de grootste popidolen van Nederland. Maar liever was Ernst Jans concertpianist geworden. Nu, op zijn 73e, is die droom toch een soort van uitgekomen. Hij heeft voor het eerst een solo pianoplaat uitgebracht van zijn favoriete componist Chopin. En de plaat heet Chopin en andere stukken. Ja, prachtig. En nu even niet achter de piano, maar bij mij aan tafel. Ernst Jans, welkom. Dank je wel. Hoe is die liefde voor Chopin bij jou ontstaan? Al heel vroeg. Ik was, denk ik, een jongetje van 1 jaar of 7... toen ik bij mijn grootouders thuis een EP'tje hoorde van klassieke piano. En dat was dus Chopin. En dit wat we net hoorden, dat was eigenlijk precies het liedje wat ik toen ook hoorde. En ik snap niet waarom of hoe, maar ik werd dus daar enorm door gegrepen. En toen dacht ik van, oh, dat wil ik ook. Ja. En waarom was het juist de muziek van Chopin die jou zo aantrok? Dat weet ik natuurlijk niet in die tijd, want dat gebeurde gewoon. Maar achteraf gezien denk ik dat het toch een soort is van wat mijn dochter wel eens noemt heimweemuziek. He, Chopin, je moet je voorstellen, die Pool. Was in Polen geboren en getogen. En hij was op tournee in Frankrijk toen Polen bezet werd door Rusland. En hij kon niet terug naar zijn land, naar zijn vaderland. Dus in al zijn muziek speelt dat een soort van rol op de achtergrond. En als ik dan naar mijn eigen muzikale ontwikkeling kijk, bijvoorbeeld reggae, doe maar reggae, dat is ook muziek. Gemaakt door mensen Jamaica, kwam het vandaan, die nakomelingen van slaven, die konden ook niet terug naar Afrika, hun moederland. En mijn achtergrond is Indisch, dus mijn vader en mijn grootouders kwamen uit Nederlands-Indië naar Nederland, konden ook niet meer terug naar Indonesië. Daar waren ze niet welkom. Dus dat aspect heb ik later wel herkend in als een rode draad. Ja, en dat is dus heimweemuziek, zoals je dat zo mooi omschrijft. Ja. En die heimweemuziek, die heb je eigenlijk altijd gespeeld. Hè? Ook terwijl je in populaire bandjes zat, zoals CC Inc. of Doe Maar, speelde je nog altijd thuis gewoon Chopin? Ja, precies. Ik heb toen ik dus een jaar of 9 was, mocht ik eindelijk op pianoles. Maar er was niet zoveel geld, dus ik mocht naar de volksmuziekschool. Maar dat had heel weinig om het lijf. Mijn pianoleraar was volgens mij gitaarleraar, want hij had hele lange nagels. En als hij voorspeelde, hoorde ik alleen maar tik, tik, tik op die piano. Dus ik kon me niet concentreren. En Chopin leek mijlen ver weg. Dus ik ben van pianoles afgegaan, heb voor mijn zakgeld boeken gekocht van Frédéric Chopin, 1 voor 1. En ben die gaan studeren. Maar ja, ik had natuurlijk geen behoorlijk les gehad. Dus ik deed maar wat. En in het begin lijkt het aardig, maar op een gegeven moment kom je tussen. Ja, mijn vingerzetting was helemaal niet in orde, dat allemaal. Maar ik heb wel mijn hele leven lang geprobeerd om dat te kunnen. Dat klopt. Ja, maar je hebt het nooit laten weten, nooit kenbaar gemaakt. Niemand wist niet het echt. Nee, nou ja, mijn omgeving wist dat natuurlijk wel. Want soms oefende ik uren per dag op die stukken van Chopin. En ja, dan wisten ze het natuurlijk wel. En nu is het dan wel oud in die open, want je hebt dus die plaat gemaakt. Laten we luisteren hoe dat klinkt. Dit is het nummer Berceuse. Ja. Mooi, hè? Ja. Maar is het ook moeilijk voor jou om dit nu te horen? Want ik hoorde dat jij je vingers moeilijker kan bewegen. Ja. Dus kan je dit nu nog wel spelen? Nee, ik kan het niet meer goed spelen. Nee. Dat is heel jammer, want ik heb dus die ziekte van Dupuytren. Dat heet in goed Nederlands de koetsiersziekte. Dat je pezen een beetje gaan verkorten en zo. Maar goed, ik hoor het en ik denk, wauw, het is best wel redelijk goed gedaan. Ja, dus je hebt eigenlijk de plaat net op tijd opgenomen? Net op tijd opgenomen vorig jaar. Want nu sommige dingen kan ik dus echt niet meer spelen op dit moment. Ja, nou, het klinkt prachtig. We hebben het dus over de muziek van Chopin en hoe mooi dat is. En dat het heimweemuziek is. Maar in 2013 sprak ik jou en Jan Hendricks over het geluid van Doe Maar. Want je bent natuurlijk zelf ook een groot componist. En het geluid van Doe Maar, dat klonk zo in de documentaire Dit is Alles. Eigenlijk moet je 2 gitaartjes hebben voor dat Doe Maar dingetje. Dat is, je hebt dan het simpele slagje, dat is dit. Simpeler ken het niet. En de andere is de. Ik doe het dus allebei. Snap je? Ik doe eigenlijk met de rechterhand hetzelfde als wat Jan doet. Dan speel ik met mijn linkerhand erdoor. Hij verdubbelt hem met zijn linkerhand, zie je dat? Op de offbeat steeds. En omdat hij dus dingetjes doorheen doet en ik dingetjes doorheen, dat is maakt Doe Maar, denk ik. Onmiskenbaar Doe Maar? Maar wat maakt nu het geluid van Chopin? Ja, god, wat is een goede vraag. Ik denk, het is een hele mooie combinatie tussen mathematiek en emotie. En wat ook belangrijk is voor mijn gevoel, is een soort van stilte. Dat hoorde je mooi in het laatste stukje. Dat heet dan ook berceuse. Ik denk dat de stilte ook bij Chopin een ontzettend belangrijke rol speelt. Daar ontstaat alles uit en daar keert het ook weer naar terug, lijkt het wel. Maar het is in ieder geval harmonisch gezien is het een opeenstapeling van klanken die ja heel. Dat is Chopin. En zijn er invloeden van Chopin terug te vinden in Doe Maar liedjes die jij geschreven hebt? Altijd wel een beetje. Hè. Als we gingen. Improvisatie speelde een belangrijke rol tijdens onze optredens. En dan mocht ik dan lekker op de piano losgaan. En dan zat er altijd wel iets van Chopin bij. We hebben bijvoorbeeld. Maar op de plaat hebben we niet zoveel vastgelegd ervan. Wel één stukje klassiekachtig. En dat is het begin van Nooit meer slapen. Daar is ook een soort van piano-achtig of stukje te horen wat een beetje klassiek is. Maar het heeft wel altijd een rol gespeeld in mijn spel. Ja, nu, we hebben het over Doe Maar. Ja, er zou nog een tournee zijn afgelopen maanden. Ja. Maar die gaat er niet meer van komen, hè? Nee, helaas. Ja, en hoe moeilijk is dat voor jou? Nou, ik vind het met name moeilijk omdat ten eerste was het gewoon fantastisch. Om te spelen met elkaar. We hadden altijd ontzettende lol. En we hebben heel hard geoefend voor die tour die al 2 keer is uitgesteld. En tijdens de repetitie was het een feest om met elkaar... En dan dacht ik van, oh, wauw, wat is dit mooie muziek, wat is dit mooi. En dan stonden die drie blazers waar we vaker mee gespeeld stonden achter ons en wij zo op een rijtje. En dan dacht ik van, wauw, dit is... Dus dat is heel zuur dat je dat niet meer kunt... We waren eigenlijk voor onszelf dan in een soort van topvorm. En het is heel zuur dat je dat dan niet meer, naar het publiek toe gedaan kan worden. Dus dat vind ik eigenlijk jammer. Ja, voor het publiek is het heel jammer, maar voor jou persoonlijk? Ja, dat is wat ik al zei. Ik had het heel graag op een bepaalde manier zo heel mooi willen afsluiten. Want we werden toch steeds ouder. We worden nog steeds ouder. Dus dat, en wij dachten van, nou, we gaan het nog één keer helemaal doen. Ja, en nu zei je al van, ja, Chopin is natuurlijk prachtig, maar je zei zelf ook van, ja, als je de nummers van Doema hoorde, kon je ook echt genieten van wat jullie gemaakt hadden. Ja. Maar ik las ook in een artikel dat jij het moeilijk vond om naar je eigen zangstem te luisteren in die tijd, en dat nu veranderd is. Waarom was je zo onzeker over je eigen zang? Nou, dat komt door mijn moeder. Mijn moeder had een prachtige stem, echt stralend, zuiver, alles. En als ik in het bad lag, dan zong ik ook wel eens. En zei ze van, oh jongen, kan je niet eens normaal zingen? Ik wist dus niet dat ik niet normaal zong. Maar dat heb ik altijd gedacht. En dat ik niet... Ik vind ook echt, en vond ook echt, dat er mensen zijn met een stem. Die doen hun stem, hun mond open, er komt iets uit. Prachtig soul, of met een spatzuiver, met een mooie vibrato, als ze dat willen. En dat heb ik dus niet. Dus ik heb altijd, ik heb mezelf nooit een zang als zanger gezien, maar ik heb wel altijd met volle overtuiging gezongen. En nu had ik twee optredens dit jaar die wel doorgingen. Dat waren livestream optredens. En ik dacht eerst van, nou, is niet interessant een optreden in een zaal zonder mensen erbij. Maar ik heb het wel gedaan en ik hoorde later de opnames terug. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Toen dacht ik van, nou, is eigenlijk niet zo slecht gezongen ook. Nee, die plaat heet Live in tijden van corona. Ja. Dat zijn prachtige nummers. Maar ik denk ook dat het een mooi gezongen is. Omdat het komt zo uit jezelf. Het is bijna autobiografisch allemaal. Ja, klopt. Nou ja, het is natuurlijk ook allemaal autobiografisch. Hè? Op een paar nummers na. Bijvoorbeeld een paar nummers die ik vertaald heb van Bob Dylan. Eén nummer staan of twee nummers staan erop. Twee vertalingen. Maar die heb ik wel naar mijzelf toegedacht. Ik denk dan, als ik dat zing, dan ben ik dat die dat zingt. En dan voel ik alles, wat er, elk woord wat er gezongen wordt, dat komt uit mij. Nou, dus, wij gaan luisteren wat er uit jou komt. Ja. Maar ik zal nog even zeggen dat we dus naar twee platen kunnen luisteren. Ten eerste Chopin en andere stukken. En dus ook de plaat Live in tijden van corona. Allebei door Ernst Jans. En wij gaan nu luisteren naar het nummer De Naakte Waarheid. Dankjewel, Ernst. Jij ook bedankt. De naakte waarheid strompelt voort. Van huis en haard verjaagd. Zo rammelt zij aan elke poort. Maar geen mens die haar verdraagt. Nee, geen mens die haar verdraagt. Zij maar komt, sluit mijn deuren, ramen, terwijl men er zijn tenen kromt. Hoe de waarheid moest zich schamen, ja, de waarheid moest zich schamen. Waarom geen kleed, geen damesjas? Want naaktheid is een schande. Voor ons mensenras, dat zij in het vuur mag branden. Na dagen, maanden zwerven en moe van het gevecht, heeft hij zich ergens op een erf om er te sterven neergelegd, om er te sterven neergelegd. Zo ligt zij daar opgebaard. Men komt uit verre landen. Als waar het een bedevaart na naar de waarheid en haar schande. Naar de waarheid en haar schande. Men spreekt er fluisterend vol ontzag. De wereld is van haar bevrijd. Ja, zo straft men slecht gedrag. Maar toch jammer van zo'n mooie meid. Ja, toch jammer van zo'n mooie meid. Waarom geen kleed, geen damesjas? Want naaktheid is een schande. Een schande voor ons mensenras. Dat zij in het vuur mag branden. De waarheid van de LP Live in tijden van corona van Ernst Jans. De nieuwsbv. Wereldwijd neemt het aantal auto-immuunziektes toe. Ziektes zoals MS, reuma, lupus. Ze duiken nu ook op in landen waar ze nooit eerder waren vastgesteld. En volgens een nieuw DNA-onderzoek uit Londen is er een schuldige, namelijk het westerse eetpatroon. Hoe zit het? Ik ga erover praten met internist klinisch immunoloog Maarten Limper. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er mis met ons huidig voedingspatroon? Ja, nou ja, er is een hoop mis, denk ik, met ons huidige voedingspatroon. Ja, ik denk dat we allemaal in de westerse wereld te vet eten, te veel processed food eten. En ja, dat is denk ik voor heel veel dingen niet goed. Natuurlijk vooral voor hart- en vaatziekten, maar zeker ook voor auto-immuunziektes is er... Inderdaad, in dat onderzoek en ook uit eerder onderzoek... In ieder geval een duidelijke correlatie tussen die auto-immuunziektes... en dat westerse eetpatroon. Ja, want hoe kan het dat die auto-immuunziektes nu in landen opduikt... waar ze eigenlijk nooit eerder waren vastgesteld? Ja, dat is een goede vraag. Dus dat voedingspatroon is in ieder geval iets wat meebeweegt. Je ziet in landen die als het ware verwesterse... dat daar het voedingspatroon van wat meer traditioneel... naar wat meer fastfood, kant-en-klaar dingen gaat. En je ziet tegelijkertijd dat in diezelfde landen... auto-immuunziektes toenemen. Of dat echt oorzaak en gevolg is, dat is een tweede. Ik denk dat het een rol speelt, misschien ook wel een belangrijke rol. Maar er zijn ook andere, in ieder geval veel hypotheses... hoe dat ook kausaal met elkaar in verband kan staan... Bijvoorbeeld het feit dat met betere hygiëne er minder parasieten bij mensen zijn. Parasieten die moeten in je lijf blijven zitten. Dat is hun doel. Die willen je afweersysteem als het ware een beetje in slaap sussen om te kunnen overleven. Op het moment dat je immuunsysteem een beetje in slaap gesust is, ja, dan heb je waarschijnlijk minder auto-immuunziektes. Op het moment dat die parasieten verdwijnen, omdat er betere riolering is, betere voeding, dan zou je kunnen voorstellen dat dat auto-immuunsysteem minder in slaap gesust wordt en dus makkelijker auto-immuunziektes geeft. Dus dat is een andere bekende, de hygiëne-hypothese wordt het genoemd. Andere bekende hypothese die, nou ja, denk ik ook een rol speelt, waar ook veel onderzoek naar gedaan is en waar in ieder geval in de laboratoria wel bewijs voor is dat dat ook een rol met het ontstaan van auto-immuunziektes speelt. En wat zijn de gevolgen op de lange termijn als er steeds meer mensen aan een auto-immuunziekte gaan lijden? Nou ja, het zijn rotziektes. Het zijn ziektes die eigenlijk altijd chronisch zijn. Dus je hebt het en je komt er in principe niet meer van af. Dus dat zijn mensen die in ieder geval levenslang dan patiënt zijn. En ja, dat kan enorm variëren in mate van ernst. Maar er zijn hele ernstige auto-immuunziektes die levenslang veel last geven. Ook echt beperkingen geven. Mensen die daardoor niet meer goed hun werk kunnen doen. Niet meer de sociale dingen kunnen doen. Veel in het ziekenhuis moeten zijn. Zwaardere behandelingen moeten ondergaan. Dus dat is wel echt een toename van ziekte, belangrijke ziekte, denk ik, in de samenleving. Ja, en wat adviseert u uw eigen patiënten die zo'n auto-immuunziekte hebben? Qua voeding. Ja. Ja, dat vraagt natuurlijk heel veel mensen. En eigenlijk sta ik een beetje met de mond vol tanden. Omdat we we weten dat er correlaties zijn. Dus hoe slechter het voedingspatroon, hoe meer auto-immuunziektes. Hoe je dat één op één moet vertalen naar wat je dan wel zou moeten doen met je voeding om dat te voorkomen of om te zorgen als je eenmaal een auto-immuunziekte hebt dat die minder heftig is. Daar hebben we eigenlijk heel weinig grip op. Daar is ook niet heel veel, heel goed onderzoek naar gedaan. Dus wat ik concreet adviseer is eigenlijk een beetje boerenverstandswijsheid, een beetje gevoelsmatig. Dus in ieder geval beperkt met de gesaturieerde vetten en veel vezels, veel groente, veel fruit. Nou ja, de dingen die eigenlijk iedereen zelf wel kan bedenken. En als je echt een beetje houvast wil, dan is denk ik het mediterrane dieet het meest beschreven als, in ieder geval niet slecht. Kijk. Dus als je iets wil, is dat denk ik houvast. Wijze woorden en een goede om mee de lunch in te gaan. Ik dank u wel, internist, klinisch immunoloog Maarten Limper. Ster. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Nu 25% korting op tevalpannen. Pak je winst. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Met firewalls en andere digitale sloten op de deur proberen bedrijven en instellingen hackers buiten de deur te houden. Maar toch kan ineens een achterdeur wagenwijd openstaan. Ethische hackers sporen die op en waarschuwen daarvoor. En een Nederlands collectief speelt daarbij een belangrijke rol. Dat zometeen in de nieuwsbv. Maar eerst het laatste nieuws over Djokovic. Met natuurlijk Jan van der Putten. Tennisser Novak Djokovic wordt voorlopig vastgehouden in vreemdelingendetentie in Australië. Vanmorgen, Nederlandse tijd, trok minister Hawk het visum van Djokovic in. En dat betekent dat de Servische tennisser in principe Australië zo snel mogelijk moet verlaten. En dat hij niet in actie kan komen op de Australian Open. Djokovic tekende met één beroep aan tegen de beslissing van de minister, zegt correspondent Meike Weijers. Dat had hij ook al aangekondigd van tevoren, dat hij meteen na zo'n uitspraak in hoger beroep zou gaan. Op dit moment is er een hoorzitting bezig waarin de rechter die afgelopen maandag heeft bepaald dat Djokovic mag blijven in Australië opnieuw bespreekt hoe dit verder gaat, wat er nu gaat gebeuren. En Djokovic heeft aangegeven, of zijn team heeft gezegd dat zij vanavond nog de papieren inleveren voor dat hoger beroep. Zij hopen dat het dan dit weekend ook al behandeld kan worden. En tot die tijd mag Djokovic in Australië blijven, maar hij wordt later vandaag, Nederlandse tijd, wel vastgezet. Hoeveel kans hij maakt met zijn procedure is moeilijk te zeggen. Er is wel gezegd dat omdat de minister deze stap heeft gezet, dat zijn kansen wel een stuk kleiner zijn. Een stuk kleiner dan vorige week bijvoorbeeld. Want die ministeriële bevoegdheden die zijn vrij breed. Dus het is niet zo makkelijk om dan toch die uitspraak weer terug te trekken. Wat wel zou kunnen is dat hij een soort overbruggingsvisum aanvraagt terwijl dat hoger beroep dient. En dan zou het zomaar kunnen dat hij, terwijl hij dus wacht op de uitspraak, alsnog mee kan doen aan de Australian Open. Correspondent Meike Weijers. Sinds 10:00 vanochtend zijn de winkels en de horeca in Valkenburg in Zuid-Limburg open. Het is een protest tegen de coronamaatregelen. Verslaggever Danny Simons die zit er ook. Is dat een beetje druk daar, Danny? Nou Jan, het valt best wel mee hoor. Verwacht echt geen stormloop. Ik was hier een paar weken geleden ook, toen op de kerstmarkt. En toen was het echt vele malen drukker. Toen leek het wel alsof heel Nederland daar was. Nou, en als ik hier in de lunchroom, de Bongert, zo heet die, een beetje om me heen kijk, valt het ook wel mee. Dus is hier een plek voor zo'n 160 mensen. En er zitten er nu op dit moment zo'n 60. Dus het kan drukker. En veel van de gasten die hier zitten, dat zijn ook nog eens de echte diehards, die gelijk al hadden gereserveerd toen deze zaak op social media zei dat ze mee gingen doen aan de protestactie. Nou, ik sprak zojuist Paulien Hogevonder. Zij is eigenaresse van De Bongert. En ik vroeg haar waarom zij de deelname aan de protestactie zo belangrijk vindt. Waarom kunnen we wel naar een supermarkt en kun je niet netjes bij mij zitten waar ik je check op je QR-code en waar we met mondkapjes werken, waar we afstand houden? Waarom kan dat niet? Even voor de duidelijkheid. Mensen kunnen hier nu wel zitten en lunchen en koffie drinken. Maar die basismaatregelen blijven wel van kracht. Ja, dat is door onze burgemeester ook opgehamerd. Dat we vandaag mochten demonstreren in de vorm van opengaan. Maar de basisregels moeten we handhaven. Dus we moeten mondkapje, we moeten scannen, we moeten afstand houden. Dus vanavond de persconferentie. Nu zijn er al wat maatregelen uitgelekt. Over de horeca horen we geluiden, ja, die gaan waarschijnlijk dus niet open. Hoe gaat u vanavond naar die persconferentie kijken? Of gaat u überhaupt kijken? Ja, ik ga toch wel kijken. Altijd met een half oog kijk ik wel mee. En altijd toch een beetje hoopvol dat ze zich niet ergens in die laatste uren toch nog wat hebben bedacht. Waardoor het niet misschien toch een beetje open kan. Als ik in lockdown open ben, ben ik open voor takeaway. Maar dat is niet zoals ik mij horeca en gastvrijheid voorstel. Dat kun je alleen maar goed doen als je open bent. En die takeaway, die doet u dan wel. Kunt u daarvan eigenlijk financieel allemaal redden? Nee. heel kortkrachtig. Nee, absoluut niet. We praten over tientjeswerk. Dus daarvoor kan ik nog niet mijn huur of mijn gas of mijn water mee betalen. En hoe groot zijn de reserves op dit moment? Die zijn redelijk op aan het raken. Want we hebben afgelopen juni ook nog water in de lunchroom gehad. Dus wij zijn 11 weken dicht geweest zonder inkomsten. Heel veel uitgaven. We hebben alles moeten vernieuwen. We hebben 1,5 meter onder water gestaan. Dus ons potje is op. We moeten gaan aansterken. En wat nou als het kabinet zich niet bedenkt in die laatste uurtjes voor de persconferentie en toch zegt vanavond 7 uur, horeca, jullie blijven dicht. Gaat u dan nog een actie houden? Gaat u dan toch open? Ja, wat dan? Ja, toch open is eigenlijk geen optie. Je reserves zijn op, dus de boetes die je riskeert, ja, dat geld, dat hebben we gewoon niet meer. Dan gaan we toch wel weer kijken wat er wel kan. En misschien wel weer nieuwe acties op poten zetten. Dat is eerst afwachten wat ze vanavond zeggen. Maar in je hoofd ben je al bezig met nieuwe acties. En hopen dat de burgemeester dan u weer steunt, neem ik aan. Ja, absoluut. Ja. Ja, over steun van de burgemeester gesproken. De gemeente steunt de actie dus. En dat betekent dat de winkels en de horeca die vandaag hier open zijn in Valkenburg geen boete krijgen. Danny Simons in Valkenburg, dankjewel. En morgen dan gaat er nog veel meer open in Zuid-Limburg. Morgen krijgen horeca en culturele instellingen in 15 gemeenten in Zuid-Limburg dus de ruimte om van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds open te gaan. Om een signaal af te geven, melden de burgemeesters van de gemeente. De openstelling mag alleen met 1,5 meter afstand, met mondkapjes en ook met checken van het coronatoegangsbewijs. Voor verkrachting en doden van Milica van Doorn is in hoger beroep bijna 20 jaar cel geëist. Milica van Doorn werd in 1992 in Zaandam verkracht en met extreem geweld om het leven gebracht. De verdachte kreeg eerder van de rechtbank 1 maand meer dan deze eis, 20 jaar. Overheidscomputers in Oekraïne zijn platgelegd door hackers. Op een aantal sites staat de waarschuwing: wees bang en verwacht het ergste. Bij eerdere computeraanvallen gaf Oekraïne Rusland de schuld. Door een lekkende waterleiding is in Rotterdam een groot gat ontstaan in een winkelstraat. De waterleiding in de Zwart-Janstraat sprong vannacht. Dat lek zou inmiddels weer gedicht moeten zijn. Het NOS-journaal. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat het gestegen aantal zelfdodingen onder jongeren te maken heeft met de sluiting van het onderwijs. De commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie meldde dat het aantal suïcides onder mensen tussen 20 en 30 vorig jaar met 15% is gestegen. Dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. En dat heeft gewoon natuurlijk ook te maken met de situatie met sluiten van herhaald van onderwijs, van daarmee het limiteren van gewoon de contactmogelijkheden in een fase van je leven, dat echt bij uitstek ontzettend belangrijk is. Kijk, als je 62 bent zoals ik en je mag met 2 mensen thuis, nou dan is dat met mijn echtgenoot en ikzelf en wij komen prima het weekend door. Maar ik merk het ook met mijn jongens, dat is gewoon echt anders. Minister Kuipers, praten over zelfdoding kan anoniem. Chat via www.113.nl. Bellen kan ook 113 of bel gratis 0800 0113. De nieuwe staatssecretaris voor asiel en migratie, Erik van der Burg, begrijpt de boosheid in gemeenten die gedwongen werden om noodopvang te regelen. Pal voor zijn aantreden als nieuwe bewindspersoon afgelopen maandag bekende zijn voorganger dat de aanwijzingen geen juridische basis hebben. Van der Burg neemt afstand van zijn voorganger Ankie Broekers. Nou, ik snap dat de gemeenten zich overvallen voelen. U zult mij niet snel het woord aanwijzing de komende tijd zien gebruiken. Nee, want daar was geen juridische basis voor om. Nee, en kijk, het was een bestuurlijke aanwijzing, geen juridische aanwijzing. Maar ik snap de boosheid of teleurstelling of welk woord gemeentes daar ook aan geven, die snap ik. Ik heb ook gebeld met de burgemeesters om in ieder geval te zeggen dat ik toch ben van het goede gesprek. En dat ik die term niet snel zal gebruiken. U gaat het anders doen dan uw voorganger? Nou, op dit punt denk ik dat het verstandig is om dit niet meer zo te doen. Nee, maar is dit wel een groot probleem met het vinden van plekken voor asielzoekers? Heeft u daar al een actieplan voor klaar liggen in die eerste 4 dagen? Nou ja, u schetst het goed. Kijk, we moeten dit jaar 13.000 plekken realiseren om ervoor te zorgen dat er geen asielzoekers op straat hoeven te slapen. Dat is natuurlijk best een pittige opdracht. Nou, de enige manier waarop dat kan, is door gewoon heel veel te bellen, kopjes thee te drinken of langs te gaan bij gemeentes. Want daar zal het in ieder geval ook moeten gebeuren. Maar juist die aanpak van kopjes koffie drinken, vragen, dat lukte bij mevrouw Broekers niet. Waarom denkt u dat wel lukt? Dat weet ik niet of het mij gaat lukken. Daar ga ik me natuurlijk maximaal voor inzetten. En het zal wel moeten, want ja, we hebben, los van de aantallen, maar we hebben de verplichting, en terecht ook om als Nederland asielzoekers op te vangen, even los van het specifieke aantal. Dat kan alleen in gemeenten, want heel Nederland is opgedeeld in gemeentes. Dus ja, daar moet je het in een goed gesprek met die gemeentes oplossen. Staatssecretaris Van den Burg in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. Het is 10 over 1, het weer nog op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Op een enkele plaats is er ook wat zon en het is 3 tot 8 graden. Morgen ook grijs en zondag kan er wat regen vallen. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag. De Nederlandse hackersgroep DIVD speelt een belangrijke rol bij het veilig houden van het internet. De groep ethische hackers bestaat amper 2 jaar en krijgt nu al verzoeken vanuit de Amerikaanse overheid. Een internationale uitbreiding is dan eigenlijk ook een logische stap en de hackersgroep wil uitgroeien eigenlijk tot een wereldwijde beschermer van het internet. En in de studio in Den Haag is aangeschoven Victor Gevers. Hij is initiatiefnemer van de hackersgroep en hij kreeg ook grote bekendheid toen hij het Twitter-account van Donald Trump hackte. Victor, goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, Victor, de beveiliging van internet. Je hoort eigenlijk alleen wanneer het fout gaat. Maar hoe afhankelijk zijn wij nu eigenlijk van een groep vrijwilligers zoals jullie voor het veilig houden van internet? Nou, het internet is natuurlijk ontzettend groot en daar heb je ontzettend veel vrijwilligers voor nodig die bereid zijn naast alle andere diensten en organisaties zoals de Rijksoverheid en uiteraard de commerciële industrie die hier verantwoordelijk voor is, om daar een beetje bij te helpen. Want het is ontzettend veel werk. Ja, en jullie zijn op dit moment een collectief van ongeveer 70 ethische hackers. Heb je over de hele wereld meer van dit soort groepen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zelfstandig opereren of in hele kleine groepjes. En waar we eigenlijk in de toekomst naartoe willen werken om te kijken of we daar makkelijker samen mee op kunnen trekken. Dus ja, de wens is eigenlijk, we zijn begonnen met 3 bestuurders. Chris van het Hof en Astrid Ozenbrug. En we begonnen natuurlijk met het instituut 2 jaar geleden. Met alleen bekijken hoe dit werkt in Nederland qua wetgeving en wat de mogelijkheden zijn. Om te zorgen dat we ook aangesloten zijn bijvoorbeeld met de Rijksoverheid. En vanaf daar kijken van hoe kun je zo'n collectief goed opzetten en zorgen dat je structureel kan bijdragen. Dus door onderzoekswerk te doen en meldingen te doen. Ja, maar jullie willen uitdaging. Ja, jullie willen internationaal uitbreiden, maar laten we beginnen in Nederland. Waarom is Nederland een goede voedingsbodem voor ethische hackers? Dat heeft er één mee te maken met hoe onze cultuur in elkaar steekt. Het is heel goed mogelijk om samen snel effectief op te treden. Bepaalde culturele gevoeligheden die je in andere landen hebt, heb je hier veel minder. En we hebben uiteraard hier ook een overheid, het NCSC, die al vanaf 2013 bezig is geweest met het Responsible Disclosure Beleid en later het Coordinated Vulnerability Disclosure Beleid, om het mogelijk te maken zodat ethische hackers hier veilig hun werk kunnen doen. Ja, en welke organisaties of welke bedrijven hebben dan echt ook baat bij jullie werk? Eigenlijk in principe elke organisatie die gebruik maakt van het internet. Dus alles wat op het internet is aangesloten en bereikbaar is. Daar kunnen issues mee zijn. En ja, die organisaties moeten gewoon zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht dat als er iets mis is, wat ze moeten doen. Ja, nu een voorbeeld van hoe goed mis het kan gaan. Dat zien we vandaag in de Oekraïne, waarbij overheidswebsites zijn platgelegd. Hoe kijk jij daarnaar en hadden jullie dat kunnen voorkomen? Nou, het probleem is dat dit soort aanvallen natuurlijk steeds vaker gaan voorkomen. En de afgelopen week heeft ook Microsoft bijvoorbeeld een waarschuwing gegeven dat er iets was met een van hun producten. En dan zie je eigenlijk dat iedereen op scherp staat en wacht tot het duidelijk is wat er aan de hand is. En ja, dan begint eigenlijk de race van het zo snel mogelijk in kaart brengen van waar is het probleem en hoe snel kunnen we die mensen bereiken. Ja. En in dit geval is het natuurlijk gewoon, er zijn zoveel kwetsbaarheden op dit moment nog rondgaande. Daar zou je met meer mensen achteraan moeten gaan jagen. Ja, maar schrik jij dan van wat er nu in de Oekraïne is gebeurd? Nee, nee. Gelukkig kunnen we dit soort dingen heel vaak voorkomen door organisaties op tijd te informeren. Maar ja, goed, je kan niet overal bij zijn. We zijn maar een groepje van 70 vrijwilligers. En uiteindelijk zal je dit internationaal samen moeten oppakken. Ja, want ja, even terug naar Nederland. Wij zijn natuurlijk ook buitengewoon gedigitaliseerd. Een angst die ik heb voor Nederland is dat criminele hackers onze waterpompen en sluizen gaan bedienen en dat we onder water lopen. Hoe reëel is die kans? Die kans is gelukkig niet zo heel reëel meer. Omdat natuurlijk alles wat vitaal is onder de bescherming staat. Eén van de Rijksoverheid en twee van heel veel diensten die daar hun eigen dienstverlening voor hebben. En uiteraard, op het moment dat wij daar iets zouden zien, zouden we daar ook meteen actie op ondernemen. Dus, maar goed, het blijft mensenwerk en mensen maken helaas wel eens fouten. Dus we moeten daar vooral heel scherp op blijven en zorgen dat we elkaar ondersteunen en elkaar mee helpen. Ja, maar jullie zijn vrijwilligers. Maar afgelopen maand zegt de Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat jullie €200.000 toe per jaar voor de komende 3 jaar. Is dat genoeg? Dat is in genoeg om te zorgen dat het waar we nu mee bezig zijn, hè, dus van een hackerscollectief een echt instituut te maken. Daar is ook Chris van het Hof nu ook aangesteld als directeur. Om te zorgen dat bepaalde posities die ingevuld moeten worden om de continuïteit te borgen, dat die geborgd zijn. En vanaf daar zullen we uiteraard verder moeten gaan bouwen. En dat is natuurlijk ook de reden waarom we internationaal verder willen gaan. Om te kijken of we daar of we dat structureel op kunnen maken. Ja, en ook vanuit de studio in Den Haag heeft meegeluisterd D66-Kamerlid Lisa van Ginneken. Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Ja, mevrouw van Ginneken, u bent vorig jaar uitgeroepen tot meest digitaal bewust Kamerlid. Gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Maar dan is mijn vraag, bent u nou zo goed of is het zo slecht gesteld met de digitale kennis in de hele Tweede Kamer? Nou ja, de digitale kennis in de hele Tweede Kamer, die is heel lang afwezig geweest. Ik ben heel blij om te zien dat niet alleen bij D66 die kennis nu aanwezig is, maar ook bij sommige andere partijen. As we speak, er komen nu natuurlijk wat nieuwe collega's de Kamer in, omdat er misschien wat mensen naar het kabinet geschoven zijn. D66 die heeft nu 2 mensen in de Kamer met ICT-kennis. Hint Dekker is mijn nieuwe collega die ook in de ICT gewerkt heeft. Dus het wordt steeds beter. Het wordt steeds beter, maar is het al genoeg? Nou kijk, wat ik wel zie is dat er heel veel aandacht is voor onze digitale kwetsbaarheid van onze samenleving. Hè? Dus sowieso voor digitale zaken in brede zin. Maar in ieder geval die digitale kwetsbaarheid waar we het nu over hebben. En dat zorgt er dus ook voor dat een club als DIVD zo'n subsidie krijgt. Omdat het besef dat dit belangrijk is om vanuit de overheid goed te doen is echt wel doorgedrongen. Alleen wat mij betreft is de manier waarop we dit proberen te doen vanuit de overheid veel te versnipperd. Dus daar kan echt nog wel een tandje bij wat mij betreft. Ja, maar het kan toch ook niet zo zijn dat de beveiliging van het Nederlandse internet eigenlijk afhankelijk is van een groep hackers die in hun vrije tijd op zoek gaan naar kwetsbaarheden. Nee, precies. Dat is wat er wat mij betreft ook mis is. Want het is hartstikke tof dat die mensen van de DVD dit willen doen voor ons. En tot nu toe als vrijwilliger hebben gedaan. Maar het is super kwetsbaar, want zij zijn gewoon onderdeel van onze verdedigingslinie. En zo moeten we ze ook behandelen. En dat betekent dus ook dat je ze ook met financiële middelen tegemoet moet komen. Al was het alleen maar om te voorkomen dat een ontzettend goede hacker die denkt, hey, ik zou hier eigenlijk wel mijn hypotheek van willen betalen, dat die besluit om het op criminele manier te gaan doen, omdat daar geld in zit. En DIVD laat zien dat je er ook gewoon een serieuze carrière als integer professional op kunt baseren. En dat is hartstikke mooi. Ja, Victor, hoe kijk jij daarnaar? Is de politiek genoeg bewust van de digitale onveiligheid? Nou, wat ik vanuit de Rijksoverheid zie, het NCSC die echt verantwoordelijk is voor de veiligheid van Nederland, hè, als het op het cybergebied gaat, daar hebben we ook een partnership mee. En daar werken we ook heel erg goed samen, trekken samen op. Dat zie je ook wel echt wel in die laatste crisis die we in december op ons af zagen komen, Log4j. En daar zie je dat langzaam maar zeker ook echt dat zij een rol beginnen te pakken. Dus vanuit de Rijksoverheid zie ik het wel. En ik denk dat daar de politiek daar mooi in zou kunnen volgen. Ja. Of daarin kan faciliteren. Heel mooi zijn. Jullie doen dit nu vooral in Nederland. Je hoort steeds meer dat het buitenland ook zeer geïnteresseerd is in hetgeen wat jullie doen. Ik denk dan altijd bij mezelf, ja, maar het internet, je kan toch gewoon in Nederland zitten. En ja, waarom is het zo belangrijk om mensen ter plaatse te hebben in verschillende landen voor jullie? Nou, we scannen natuurlijk ook de hele wereld en we doen al meldingen over de hele wereld. Maar dan heb je het eigenlijk over de Nederlandse cultuur. De Nederlandse cultuur laat een bepaalde manier van communicatie toe om heel daadkrachtig en snel te handelen. Maar als jij in Azië aanklopt met ongevraagde hulp die je aanbiedt, daar zitten een paar bepaalde gevoeligheden in. En ook in de Verenigde Staten is het niet gebruikelijk dat je als je bij de helpdesk geen gehoor hoort, dat je meteen naar de CEO toe gaat van een organisatie. En in Nederland past dat wel. Dus wat we eigenlijk willen doen is met een speciaal team, geleid door Ewout Driehuis, om daarmee te zorgen om te kijken of we bruggen kunnen slaan naar deze landen. En ja, eigenlijk met lokale vrijwilligers dat culturele gap te gaan sluiten. Maar hoe weet je dat die nieuwe vrijwilligers te vertrouwen zijn? Dat ze zeggen, ja, ik ben een ethische hacker, maar ondertussen gewoon een criminele hacker. Ja, nou dat is natuurlijk ook de reden waarom we een speciaal team hebben. Je gaat alleen met mensen samenwerken die we al jarenlang kennen. En gelukkig kennen we heel veel mensen met dezelfde interesses en met dezelfde belangen. En daarom is het ook belangrijk dat er ook echt een apart team komt die heel goed weten te vinden binnen de netwerken en de organisaties die hiermee bezig zijn. Dus we hebben zometeen ook inderdaad de hulp van andere overheden daarbij nodig, uiteraard. Nou, dat klinkt goed. Lisa van Ginneke, over overheden gesproken. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid oordeelt dat het coalitieakkoord onvoldoende urgentie geeft aan die digitale veiligheid. Welke plannen heeft u voor de toekomst? Nou, het is denk ik ontzettend belangrijk om allerlei schotten die er nu zijn tussen verschillende organisaties die allemaal iets willen doen aan het verbeteren van onze digitale veiligheid, dat we die als de bieden weer gaan weghalen. Want het is natuurlijk gek dat als je een gevoeligheid zou ontdekken in een computersysteem van noem maar een sluis of onze waterleiding. En je hebt die kennis, dan wil je die kennis eigenlijk aan alle bedrijven ter beschikking stellen. Omdat diezelfde kwetsbaarheid misschien ook wel gewoon in een systeem zit waarmee we onze supermarkten bevoorraden. Dus het is een collectief belang. We moeten het met overheid en bedrijfsleven samen doen. En ik denk dat we als de wiede weer gaan dus de wetten moeten aanpassen, waardoor dat al die schotten tussen die verschillende organisaties wegvallen en de samenwerking veel beter gaat. Goed, ik dank jullie hartelijk. Victor Gevers, initiatiefnemer van het hackerscollectief DIVD, en Lisa van Ginneke, Tweede Kamerlid voor D66. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Jarenlang kon je rond dit tijdstip verheugen op de mannen van Bureau Sport. En goed nieuws, het programma zal in podcastvorm terugkeren. Maar zelf sporten is natuurlijk nog belangrijker. En waarschijnlijk mogen vanaf morgen de sportscholen weer open. En hopelijk dan ook snel de theaters, de cafés, de restaurants, de concertzalen. Want deze mannen willen ook wel weer eens een keer live tekeer gaan. De band Focco, voor jou in de sportschool. Ik zit voor jou hier in de sportschool, vloekend op de fiets, bijtend door de spierpijn, starend in het niets. Voor jou hier in de sportschool, ik ga een stuk van binnen, maar dan denk ik aan de man die ik zijn kan voor jou. Samen naar het strand, bij KC of de Lauw. Je lacht. Deze ziet, dan wil jij met mij wel een drankje doen. Ik zit voor jou hier in de sportschool, kreunend op de grond, met een mantel op mijn keel en wat spuug uit mijn mond. Voor jou hier in de sportschool, ik ga een stuk van binnen, maar dan denk ik aan die nacht, dan wordt alles perfect. Bubbels in het bad, roze blaadjes op bed. Ja, je lacht me nu nog uit, maar dat ben je niet. Als je straks deze ziet, dan wil jij met mij wel een drankje doen. Met in de sportschool.